sound inside my head. I feel the trickling of liquid down the side of my neck. Opened wide the door.

BPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. DJ גיא סלמה. Thank you. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. DJ Guy Salama. Hologram. We'll be right back. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה וגורם לך לראות הכל כפול. שתית. תן את המפתח לחברה שלך. Ah. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה של 99 אסקייפ 99 אסקייפ Thank you. auxiliary power is beginning to fluctuate. BPM FM. BPM FM. I'll have to ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה I'm afraid we've run out of torpedoes beginning to fluctuate. I'll have to reduce power to secondary systems to compensate. I'm afraid we've run out of torpedoes. Thank you. אלכוהול מטשטש את הראייה וגורם לך לראות הכל כפול. שתית? תן את המפתח לחברה שלך. ועכשיו, 99 אסקייפ, די-ג'יי גיא סלמה.